Ràdio Tiana presenta... Hola, de nou. Ens estem aquí partint la caixa amb la Irene. Avui tenim la presentadora, la Irene, perquè la Yaiza està malalta. Hola, bona tarda. Devem un fort, petó des d'aquí, no? Un petó, Yaiza, carinyo. Mua. Avui tenim un programa, com sempre, que sorpreses, d'il·lusions, de somnis... Bueno, semblem la tria de Navidad, però sense donar peles. Bueno, qui en tingui, que en doni. I com sempre, doncs, que fem després de la presentació és el sumari. Així que passem al sumari. Avui tenim l'enquesta amb l'Albert i el Kevin, que ens parlen sobre sexualitat i llibres. Que és el revistero que el farem amb la Irene i suposadament amb mi, o sigui, jo, Roger Jona. Que avui parlarem i direm l'horòscop de cada un. Després tenim una petita pausa musical amb qui? Amb Rio de Shine On. Aquests que us he dit jo, eh? Després tindrem els alternats com el Roser i la Marlene, que avui venen una mica penjades com a personatge. I passem als informatius, com sempre, a notícies estranyes però subreals. La música amb el Jaume i la Irene. Irene, avui xupes micro, eh? Sí. I l'agenda. I com sempre, després de fer el sub, passem a l'enquesta. Check it out. It's 11:30. My hand is getting dirty. Snatching up things that probably can't be worth. Hola, Albert. Hola, Kevin. Hola. Hola, poble. Hola, Tiana. Què tal? Hola, mon gat. Supercutre de la Tiana perquè és fals. Què fals? Ai, moment. A la ràdio diuen... He de dir una cosa abans de vosaltres. A veure, digues. Recordeu que el programa té un correu electrònic a la vostra disposició. Si voleu enviar peticions o preguntes sobre sexe, drogues i etc. podeu fer-ho. L'únic que, si voleu que siguin confidencials, ho fiqueu, no sortiran per entès, us contestaran confidencialment. Sí, i també ens podeu demanar, si voleu, que fem algunes enquestes, alguns joves. Sí, sí. Propostes. Sí. Superenquestes. Canvia de secció, tios. És un rotllo. Quins ànims. El primer menos, va ser molt menos. Xula, sí. Però avui a Reis, avui en dia... No, en sèrio, ho vaig a dir, cada dia a l'hora de menjador, a preguntar-me què fem d'enquesta quan només queden 2 hores per fer programa. Sí. Doncs... Això ja és friki de lo friki guai. Doncs bueno, el Roger, que fins fa poc s'estava pixant, s'ha presentat... Ara d'on comencen les enquestes, començo jo amb la primera. Uf, quina cara ha fet el Roger. No, perquè tinc un problema. Estic encostipat i no em sento. Ah, què? Què? Jo tinc la sensació que parlo, però amb les parets. Sí. Sí, també. Et crec. No em va... Bueno, no et sents bé? Per què, tio? Ja està, doncs fos així, ja està. Aquí ja està arreglat. Hola. Vale, ara sí. Som friquis, tio. Molt bé, va, Albert, comença. Bueno, ara sí. Dic jo la primera, que, bueno, com ha dit el Roger, són de sexualitat avui, i la llibre s'ho ha inventat perquè, bueno, sí, hi ha una de llibres. No parla de llibres. No, menys. Home, no. Parlem de pel·lícules. La primera és si t'agraden les pel·lícules d'amor. La primera és aquesta, si t'agraden les pel·lis d'amor. Llavors... Vens que et digui una cosa? Vaig a fer una indirecta. Per què ens interromp les enquestes? Estàs callat i vull parlar jo, ja està. Ostres, mira, tu. Això es diu indirecte. M'he deixat el boli a dins, a la meva estuig, i és el de color blau cel. A la propera pausa pot entrar el boli, sisplau? No ho estic demanant. És molt lleig demanar-ho, però és que no tinc el boli. Va, no en robis temps. Tu, que és un xiste. No en robis temps. Pues no, vale. Va, comença. I bueno, una indirecta. Bueno, no comencis, acaba. L'enquesta que t'agraden les pel·lícules d'amor... Estàs graciós, avui, guapo. Sí. Un 70% sí que li agraden. El què? Un 70% dels joves sí que li agraden les pel·lis d'amor. Jo sóc un d'ells. Oh. Un 20% no li agraden i un 10% li agraden més o menys. Jo sóc un dels 3. Pues a mi no m'agraden. A mi sí. Són massa... És que són massa... Pasteleros. Sí, pasteleros. Que es veu que no... Que es veu que no és real, exactament. Sí. Bueno, això és com ara que s'ha posat molt de moda, la High School Musical, tu vas per l'institut cantant i... Ué, que guachi todo es esto, salto per les parets. Com molta gent m'ha dit, que el Kevin, per exemple, és que quasi sempre són el mateix les pel·lis. Va del mateix. Sí. Un que separa... La mala... Sí, la dolenta, sí, sí. El no es separen, que és la noia bona, no? Simple. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La dolenta, si t'has fixat, les pel·lícules americanes totes són roses. Roses, sí, sí. I pijas. Roses, rubias. Sí, sí, sí, riques, sí. I pijas i buenas. Con coche. Ja con coche, però, bueno, coche, eh? Veces, però... No, no. No, no, sí, sí. Sí. Va. Con piscina i sauna. Sí, sí, el que el pare és un gay i bueno. Sí, sí, molt cop. Va, ara una similar. T'agraden els llibres d'amor? No. No? Bueno, no. Doncs ara ho veurem. El 30% sí, el 65% no i el 5% a vegades. Bueno, normalment, no sé, una mica... Venga, tu eres... Molta gent que no és perquè no hi ha jo m'avorreixo. Jo directament no llegeixo els llibres d'amor. Albert, amb què us baseu per fer aquestes enquestes? Preguntant a nens de totes edats. Mentida, cocina, punt, xero, norra. Brita... Com? No tens la pregunta. Bueno, o sigui, mira, l'edat de 15 a 16 anys m'ho pregunta a mi. L'edat de més infantil dels de primer i les altres a quadre que coneixen ells. Una està allà, hola. Mira, aquest té cara de Pere. Hola. No el coneixeu, però està darrere, bueno, darrere del mar. Quin Pere? I no es diu Pere, es diu Edu, però jo porto molts dies pensant que és la Pere. Pere? Donem les gràcies a l'Edu, que ens ha acompanyat. Sí, que m'ha acompanyat. Un amic d'ells, el veus? Vosaltres no el veieu, mira. No, no sé si el veig. Que feo. Hola, hola, hola. Era conya, era conya. Que porta tot el dia sense menjar, igual que jo. Per què? Al menjador. Tu menges? Mira, porto 4 anys al Talassa. Sí. I he pres una cosa, tio. Jo crec que no tinc experiència en res, ¿vale? Però menjar al menjar com és algo, te mueres de hambre. Ja, sí. I hi ha coses que estan... O sigui, per molt que les pintes siguin fastigoses, sí, sí. Hi ha coses que es poden però... menjar, eh? Sí. Encara que la fruita verda tingui... El Kevin li agraden les croquetes. Oh, sí. Bueno, perquè porta herba. Bueno, sí. Yes. Bastant. Fast. Bueno. No ho entenc. Avui veig el xip, salsa de tomàquet, més el guatxirri, tio. Ai, perquè no us queixeu? I ens hem queixat. I avui hem patat els xips, també. I jo m'he menjat els xips. Bon. No us heu trobat, aquella senyora? Bolsa. Ah, vale, s'ha de patates. I la que posa el menjar és... El primer dia va ser molt simpàtica, és una burri. Aquell... Ara, és que no m'espant. Doncs pues no, no hi ha espant. I una bossa enorme. Sí, a sobre. Us heu trobat... Estem aquí xerrant. Perdó, continueu. Us heu trobat aquella senyora que us ve i empieza... venga, saliria, que hay gente esperando. I llavors mires allà al fons i no veus a ningú, no. Només a la profa allà passant llista. Profa, sí, a la profa... De... Profe. Què fa? Em diuen d'una jo, què és això? És com allò... Jo no sé fer-ho. Bé! Yeah! Vale, venga, va, venga. Albert, segueix. Passem a una altra enquesta. L'enquesta és si has vist algun cop una pel·li porno. Oh! Pornogràfica. I s'ha sentit un... Hola, s'ha sentit molt malament aquest... Una pel·li pornogràfica. Vale, sí. Llavors... La taula s'inclina. Com que s'inclina? Per què la mous? No sé. Bueno, un 50% sí i un 50% no. No. És fals, tots ho han vist. Pues jo? No, hi ha gent... Porno? Hi ha gent, no. Hi ha gent de, no, no, no, també conta un trosset, eh? Si és, no és que bueno, sigui un trosset. Bueno, hi ha les típiques pel·lis que posen el tio i la tia, perdó. Això és mentida. Espullats i en plan ahí, yeah, ¿sabes? Et baixes sí, la desrec o algo així i et surt ja la pel·li porno, així que ja l'has vist. Ah, sí, hi ha una pel·li porno. Mira, sí, mira, és... mira quina experiència té. Aquest té una de les pel·lis. Sí. Més animats, no, però jo reconec. Com que tinc molta. El meu germà és un d'aquests surpintans. Però bueno. Normal. És un noi. Sí, però ma germana i jo mira, li vam afondir la pel·lícula. Vaya rotllo, tio. És que tot el rato és el mateix són. No, calla, ja. De pel·li... Calla, tu. Sí, ui! Roger! Perdó. Que cada dia em diuen que parlo molt o que parlo poc. Bueno, dient, la pel·lícula són 15 minuts el mateix, 15 minuts d'una altra cosa i 15 minuts d'una altra. I jo que faig és passar càmera ràpida, perquè si no és un conyazo de pel·li. Tot d'ahí, postures, allò, postures, que, no? Ara que estan xocando, vinga. Tenen diàleg? Hi ha diàleg? Bueno, sí, el... Sí. Ja veig el... Sigue, sigue, no! Vale, va, vinga, vinga. No ens passem. Bueno, jo crec que la gent s'hi curra, no? Aquí farà... Pues, ara la xica dice... Farà un cote de piernas i posarà... I el tio dirà, sí, sí, más, no? Sí, l'home farà... Sigue. Estic... Saps què? Si no són d'aquí, seran de Xina, allà els xinos. Però surten molt machistes. Sí, sé que sempre agafen el... Bueno, clar. A veure, que és que... Vale. És igual, us ho dic, vale? Vinga, digues. Bueno, us vaig a dir estil infantil. A veure, eh? La nena amb una menja de piruleta. Sí. Vale? D'acord. Sé que sempre agafen el cap. Sí. I van empenyant això, o sigui, ho trobo... Com... I si està ofegant la pobra, què? No, perquè si no faria... No, ja, però és que abans continua, no? Jo no tiré el cap enrere, l'intento tirar i el tio va fent... Oh! Ui, que és el cas. Intenta fer això, saps? Tio, sí. Vol tirar més morbo, tio. Vol tirar més morbo. Vale, vinga, va. Ja més? Sí, i ara l'enquesta més caliente. La dirà el Kevin. Vale. T'has masturbat alguna vegada? Eso para los hombres. Yo no digo nada. Ah, no, claro, masturbado. No me clar. El motor apagat. Tot, tot. Bueno. Què fa? Bueno, ho he fet bé i tot, eh? Vale, el 65%... Vinga, calla ja, tio. Apagat. El 65% sí i el 35% no. De què? De que si ho ha fet alguna vegada. I de sí, quan has dit? 65%. Vale, sempre gana el sí. Us contesten? Clar. Pues jo no contestaria. Perquè jo vaig amb un grupet de nenes. Ah, tots són nenes, els que han contestat. No. Mixta. Mixta. Perdó, hem intentat 15... Mixta no, pregunta-li qualsevol noia si es masturba i a veure si et contesta. Et dirà no. Vaya guarrada, me da asco. No. Hi ha gent que diu sí, i què passa? Ja. Hi ha gent que són molt així i diuen bueno, sí, tantes vegades m'he masturbat. Pues jo no contesto. Sincerament, a mi... A tu què t'importa la teva vida? Perquè sobre és que... T'interessa la vida. Hi ha algú més? Sí. Sí, una altra. Ara és l'entrevista més íntima. Pues... Que també és una mica així de sexualitat, que és... T'has medit alguna vegada el penis? Pap, pap. Pregunta... Que et diu no. Tres punts. I en realitat és... Sí. A veure, sí. Clar que sí. Va, que, com creieu que ha quedat? Que sí, home. Que sí, home. Quant percent? Quan... Ah, 80, home, si ho has de fer... 90. No. 60% sí, 40% no. No m'ho crec. Donde me... Bueno, deu dir-me aquest tema, però em sap greu dir-vos que s'acaba la vostra estona. No! Digues un xiste, Albert. Com ho dic? No, és que em sap greu. Té, sense enganxar el Toni. Que em sap greu, us dic adéu. Me voy! Adéu. Sí. Adéu, Albert. I adéu, Kevin. Adéu. I passem al revistero amb la Irene i el Roger. Del rullator de puntet. Aquí el Roger cantant, a cançoneta. És maca, eh? Avui farem l'horòscop de totes les persones que apropen el programa amb l'aire. Ui, mira, tinc un full. L'aire, anem. Hola, avui per aire. I avui anem a criticar les revistes de Bravo por ti. Bravo por ti, Top Music. Saps que ha regalat molts postes, la Top Music? En sèrio, a veure? Sí, la Top Music... Oh, que és musical! Aquesta setmana porta... Sí, com sempre, calent de tema. Sisplau. Passem de Jonas Brothers a High School Musical. Horrorós. Sí. No pot ser. La vaig veure l'antiga de l'estrena. I avui la Top Music porta un suplement només de High School Musical. Tot ple de postes, vale? Però què és esto? I, per exemple, t'explica... Es gasten fulls amb coses que, sincerament... Però, mira, anem a llegir, per exemple, l'expedient de... Troy Bolton, vale? Bueno, l'expedient, gràcies, Kevin, però un altre Adeu, dia Kevin. Avís de ventilació. I un altre. Perquè m'has espantat. És que acaba d'entrar de cop. Bueno, anem a llegir el seu expedient. Bueno, nom, tothom el coneix, Troy Bolton, curs, últim curs, ho diu aquí així de clar, assignatura preferida d'educació física i art dramàtic. I qui no, educació física? A mi no m'agrada gens de mica. Pues a mi sí. Grup al que pertany, capità dels Wildcats, el seu millor amic, el Chat. Va. Com o no? Com o no, no? El que més li agrada, jugar al bàsquet, actuar i estar amb la Gabriela. Oh, que bonic. Sí. Que macos. No li agrada que el... Vale, com es diu? Interrompa en català? Interrompre. Quan està... en íntim amb la seva, no? I la gent... Bueno, home. Allò, quan està... De... Mirant, no? O interrompre... Estàs molt guapa, no sé, vale? Sí. Destaca a el bàsquet i el teatre, qualitats, és guapo, popular, simpàtic, obert, molt romàntic. De fet, és un poc... És un poc! Em sap greu perquè avui estic molt... Em trobo malament i jo sempre que vaig corregir a tothom el català, avui sóc jo que m'han de corregir una mica. Indecis. El seu lema és cèptic, no m'ho crec. Espera que no veig. No ho és d'autèntic. No. S'ha penjat per Gabriela, el seu somni és jugar a la NBA i ser un bon actor, veus? Un bon actor. El futur, anar a la Universitat de Berkeley, Califòrnia, per seguir jugant a bàsquet i fer teatre. Nota final, matrícula d'honor, com tots. I així podem també... De què és el que parlem? De la Gabriela, no? No, sisplau, no. De la Sharpay. Sharpay Evans, curs, últim curs, assignatura preferida, art dramàtic. Of course, ho diu així, eh? Sí, mira, ho diu aquí, of course. Pertany, grup de drama. El seu millor, la seva amiga és ella mateixa. Que raro. Sí, no, ella mateixa, que estrany. Sí, que el que més li agrada és pujar-se damunt d'un escenari i ser la protagonista absoluta. No li agrada que li diguin, bueno, que li robin el paper protagonista de coses musicals i que l'interrompeix, bueno, vamos, que és super, cada que el treguin el protagonisme. Destaquen el ball, la cançó, la interpretació i el seu és pur teatre. I el seu és pur teatre. El seu lema, todo por un sueño, ho diu així, tal qual, qualitats, talents, divertida, energètica i una mica... Bueno, ho deixem amb una mica. No vull llegir-ho perquè... Defectes, és una mica malvada i una mica... Bueno, i en el fons, molt al fons, té un cor de plata. O d'or, com vulgueu. Però en el fondo, eh? En el fondo. Molt profund. Bueno, això és un rotllo, eh? Sí, perdó, sí, m'estic avorrint llegint. Perquè ves tu... Bueno, vamos, carregar aquesta taia que després t'expliquen pues, els matxes, Tiara, Toni, Jaime i la Kelsey, que la Kelsey no és nova. Però no, no és nova. Després t'explica fotos del High School Musical 1, High School Musical 2 i High School han Musical 3. Han canviat bastant, però bueno. Els personatges han canviat molt, eh? I les valls, la 1 va ser xula, la 2 va ser un truño, tio, amb patates, i la 3 ha sigut ja el bombazo. Jo la 3 no l'he vist. I saps que farà la 4? Jo sí, jo vaig anar a l'estrena. Faran la 4 també? Sí, tio, faran la 4. Felicitats. Ja ratllen a mi 4, ja cansa la 4. Oh. Senyors, ja cansa la 4! Faran fins que siguin, tinguin 80 anys, no? I encara estiguin a la universitat. Bueno, el Tomi Cabera, anem a fer un revistero ràpid. Ah, revistero, que xistoso que soy. Parla de personatges... Ah, sabeu què? El, com es diu ara, el que fa de... Cabano. No, home, no, el gay de fisicoquímica. El, com es diu, el Fer. El Fer. Aquí diu que no és gay, que la gent li pregunta pel carrer si és gay, i que no, que és actor, senyors. Això a mi, que... a mi em fotria ser, fer un personatge, per exemple, gay, i que la gent pel carrer et veia, et mirés o et digués que penses o que ets gay, saps? Sí, ho fan molt, això, i em fa molta raó. O sigui, veuen un personatge i després ja... Ah, mira, el dolent de la pel·lícula, no? Sí, sí. Perdona, m'estan pagant per fer aquest personatge. I llavors hi tenen ràbia, o algú. Ah, és una guarrada que acabo de fer. Però, ah, l'horòscop, mira, i tu, bueno, com sempre tornem ja... Fem aquest joc? Fes aquest joc. Ai, no hem de llegir-ho. És que em distreus, carinyo. Ah, jo, a sobre, és sí, tu, sí. Vas a dir no, aquest no, joc. No, em distreus, vale? Aquí hi ha super... Peluqueria. Sí, com està guapa. O guapa? Guapo. O guapo. Però et diu que... Hosti, qui no té un secador, una pel cabell, un arrissador, ondulacions... Qui fa molt... O sigui, qui no té això jo a casa? Jo sí. Vale, però tens una planxa? Sí. I ja està. Sí. Vale, no tens un arrissador... No, arrissador sí, jo tinc. Arrissador també. El tema, bueno, jo no, ma germana. Anem a llegir l'horòscop, a veure què posa. Va, anem a llegir l'horòscop. Avui tenim... Ai, no hem presentat l'horòscop? La vinia el Marc. Horòscop Marc. Ah. Leo. Leo. Pues comencem pel Leo. Et diu a l'amor, primer de tot. Sí, sí, sí. És que, espera, que estic fatal de vista avui, eh? Però molt malament, eh? Va en sèrio. A veure. Ui, aquí poc m'ho he de posar lentilles, bueno, lentilles, no? Lentilles. Sí, vale. Venga, sal, en diu, Leo, eres l'amor. Declárate ya, no pierdas más el tiempo. Piensa cuanto antes lo hagas, mejor. Antes será la chica más feliz del mundo. Ánimo. I mucha suerte. O sigui, Marc, si no tens nòvia, t'aclares. Tens nòvia, no suposo. Bueno, sí, sí que tens nòvia. Sí, el vaig veure un dia a Barcelona, a unes festes. Tinc bona memòria i mala memòria. El teu quin és? El tinc aquí apuntat. El meu? Irene, és Tauro. Tauro. Bien! Tauro. Ai, no, que no m'ha acabat el demà del Marc. Si és que... És que... En classe, però tu en classe no, i tu ja no fas classe. Bueno, com el treball, en teoria el treball. Bueno, diu que et sentis una mica i que... I que a veure si estàs més atent a classe, ¿vale? Que estàs molt distret i que sobretot costa molt l'anglès. Et costa l'anglès, Marc? Li costa l'anglès. Això, sí. Això s'ho inventen, eh? Home, i tant. Si és el LED? Eh? Vaya xorrada. Bueno, consells de bellesa, Marc. Jo crec que t'interessen bastant, eh, tu, els consells de bellesa. Menja una dieta equilibrada, verdura, carn, fruita de pasta, una miqueta... Bueno, una mica de tot, vamos. I després, bueno, fes esport i així tindràs una salut... Bueno, tindrà el teu cos estarà amb salut. És que està en castellà, estic intentant traduir mentrestant, per això vaig així de friclanament lent. I estaràs super espectacular, segons la revista. Super. I hechizo. también hechizos, ¿eh? Hechizos, vamos a decir catalanes, ¿eh? No, vamos a hablar en español. Y chispos. Porque en el pueblo, todo el mundo habla así, ¿sabes? A ver, escribe tu nombre dentro de un corazón, guárdalo debajo de tu almohada todas las noches y verás al dormir con él, ¿eh? O sea, vas a dormir con él el corazón dentro de tu almohada y conseguirás que el sueño esté contigo toda la noche. Oh. O sigui, Marc, vigila'm el que fas amb aquest cor, eh? I no penseu malament els que esteu pensant malament, que us conec a tots. Anem amb el teu, Tauro. Te llegeixes tu, vale, aquest? Vale, va. Hola, saps que... En amor. Estás irresistible. Tienes a medio vecindario coladito por tus huesos. que tot, no hi ha ningú neu al meu vecindari. Jo que... vecindari, bueno, no. Que em parla ja. Ara em toca a mi, no? Vecindari. Igualment, saps què passa? Què? Està antiquat, jo crec. Los huesos de Halloween, no? Oh. Era una broma, si algú la pillava, jolines, què agafes? Quina... Ah, per cert... Ah, no he entès, igual. Ai, no, David. Bueno, va, va. Se'n va. Ai, adéu, David. Adéu, David. Ens diu adéu sense... Recupera't. Bon profit, Marc. està malalt? Però malament. Diu que feia mal el cap, està marejat, així. Aguantar-me. No t'enteres. Mira, no em diguis això, que avui... Continuem. Continuem. En classe. Què fas? Estàs tocant amb el cap al mic. Ai, ho sento. Prometiste llevar tus tareas al día, pero sigues dejándolo todo para el final. No és veritat. És que dic coses. A veure, ara canviem l'horòscop perquè... És que no m'agrada els horòscops. No m'agrada. No m'agraden. Aquest no m'agrada. No m'agraden. La Marta també és Tauro. Ah, no. Lligaré el dia 13. Vale, m'apunto. Lligaré el dia 13. Ai, tu, Marc, lligaré el dia 12. Apunta tu, eh? Vés a veure-ho, no? Perquè estem a dia... A 6. No, 6 no estem. 6 va ser la setmana passada. Ai, sí, mira, el dia... On... A 13. Oh! Avui lligaré! Lligaré avui! Quan sortis d'aquí... Potser em veu un noi que xau guapo... Diu, ai, perdona, ets tu la Irene, si és que ell llegi la Brau i em diu que lligarem tu. Vaig a llegir el meu. Que maco. Jo soc Àries, a veure què posa Àries. Àries, tu en l'amor. No te sorprendas si encuentras a tu cupido particular en el insti. Sí, sí, sí. Puede que estés muy cerca de él y no se dé cuenta. Va, chorrada, tío. A ver. O sea, no me hagan lloros como ni de la Bravo ni de ningún, porque es que... Aquí son familias. Vaya. O sea, me acaba de tirar un Charlie, un Zipi, porque no... Perquè, vámonos, ¿sabes? És que t'hi quedem trobo bé. Portàveu un cachondeo, tio, no estem fent res, eh? Al final, si ja, sabeu el que us dic, el vostre programa és un xasco, marxeu. Mira, però sembla tots bé, també vaig rient, millor per nosaltres. Els horòscops de la Bravo, què passa amb ells? Que som superfamistes, o sigui, et diu cas que tu avui no lligaràs. Clar que no. És que... S'ho inventen tot. Sí, home. Diuen, el dia tal lligaràs. Parece que tu amiga, mira, per exemple, a mi em diu, a l'amistat, parece que tu mejor amiga se ha tragado la tierra. Se l'ha tragado a la tierra. No, mi mejor amiga está a mi lado. Sí, va en serio, eh? Te lo digo en costa sentada. ¿Por qué no se puede separar ni un momento de su novio? Oh, del seu novio. Si no, estás soltera. Es que veus... Ah, m'he enfadat. No, diu coses que són veritat. Vull posar que el dia 5 lligaries. El dia 5? El dia 5? Vas lligar el dia 5? El dia 5 va ser dimecres? Sí. Ui, he perdut l'horòscop, ho sabeu? Al final de tot, aquí. Vas lligar el dia 5? Mira, el dimecres de la setmana passada estava castigat menjant mongetes, saps? En sèrio? En sèrio. Va, mongeta, sisplau, que em fas. El meu avi, tio, que té la manera... Ah! Mira. Què fas, mira, Irene? Mira, el Jaume! No puc... Fa una cara de por, que si ho veiéssim us cagaria les calces. O no, els calçotets. Va, en sèrio, eh? Vaig escriure la situació del Jaume. Jaume, pare, sisplau, sembla un gos de cada cosa, que sí? Vaya cachondeo. Puja aquí, vaya, també, tot i que tu també, Jaume. Vaya cachondeo. Fes aquesta cara, Jaume. La cara de por. Que maco. Farem una cosa, farem una foto de la cara del Jaume i la penjarem al blog del casal. Ai, no portem aquí el mòbil, va fer-li així infraganti. Puja aquí, vaya, tu. Ara m'està dient, no, ja l'he entès, m'està fent el xurro amb el dit, amb el xurro, i m'està dient que pujaré. Que li posarem el dit pel... Eso. Irene, cariño, no cal que donis explicacions, vale? Que estem en horari protegit. No ho he dit. Saps que som horari protegit nosaltres? I tan protegit. Els de Kefron està lleig, eh? Però tenen uns ulls, són per menjar-s'hi. Jo ho dic com a persona. Mira, pot estar, bo. Que toma, bo? Dic, no és que sigui gaming, aquestes coses, però està bo. Vale? És que té una cara, però és que està perfecta. Bo. Però jo dic, tu l'has vist quan surt de casa, és com tot, és com les estrelles, sí. Pot estar preciós. Sí, però si però quan surten una... a casa estan feíssim perquè se'n maquillen. Bueno, ja les típiques fijas, que sí. Tu em dius que ell surt així de casa? M'ho dius? Clar, vosaltres no veieu la foto. Compreu el Tom Music i la veureu. Amb els cabells així... Estem fent música de Tom Music, eh? Ai, mira, el Tokyo Motel. Tokyo Motel, no has dit Tokyo Hotel. El Bill és que és el millor. Mira, aquí parla del Zac Efron i el Corbin Burnett. I el millor amic de... Mira, veus, aquest també, aquí les fotos està que t'hi cagues. No, tio, però és no. molt feo. És que jo el veig feo. A veure si per què, fixa't amb el cabell. És que ho retoquen molt, si t'hi fixes. El té molt planxat el cabell. Mira el cabell, el té superplanxat. A veure... que ho retoquen molt, les fotos. En veritat, quan li fa una foto potser surt tan guapo, eh? Ai, mira, mira què diu aquí, diu. La escena del beso de Gabriela i Troy és molt important. Oh. Zac. Si van donant més pijo... Ai, més pijo. Més... més petots. Ai, Déu meu. Ai, com estic, ah, mira, tu sí que vales. El problema que de Telecinco. Mm. Però hi ha una mica de xorra de la revista, saps? Ah, bueno, és un qüestionari. Hola, quin qüestionari més xor, tio. Es fan preguntes de... A ver, ¿cuál de estos personajes es más identificada? Vicky, Juani, Sarita, Vicky. ¿Qué digo aquí? Michi Torres. Michelle Torres. No, Michelle no, Michi. Ah, Michi. Que es la de Mil Lovato, que era de Camp Rock. O Cova. Cova. Doncs era el cap, tío. Es que, oh, la veritat. Jo ninguna, de... sincerament. Per l'amor de Crist. Oh. Ah, mira, mira, conte. Pobre Cristo. Sí. Ah, aquestes revistes estan 8 mesos amb el Halloween col·locat. Ai, per cert, no hem de passar una altra cosa, ara. No passem a la pausa musical? Sí, no? Sí. Ui, bueno, pues... Estem aquí xerrant i no ens entenem de sí, res. Sí. Ai, perdoneu, estic molt emparat. Vaig a veure aigua, vaig a fer una dutxa, vaig al jacuzzi, torno, prenc el sol, em vesteixo i torno després d'aquesta petita pausa musical. Oh. Open up your eyes and watch the sunrise. One point me have been made clear. Love I go spread upon the world, you know. Me love ya comes out of devotion. To rule ya, spread to the world. In Trench Town, I'm on my mission. Come from the sun, let me be your rainbow rising up. Every single ray of that space will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from the sun. I wanna be your love light from above. Shine on, shine on, shine on. Hey, me love ya. Comes out of devotion. Where did I come from? To rule ya, hey. Spread to the world, all over the world, hey. In Trench Town, I'm on my mission. Ooh, yeah. Where we pray the day straight away. All the nations, everybody listen now. Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow rising up. Every single ray of that space will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from the sun. I wanna be your love light from above. Shine on, shine on, shine on. All over the world, hey. Let the sun shine down upon your face. Oh, pienso que me hace feliz. Mirar para arriba y no pensar en nada y respirar. Hola, Deo Caoca, tiro porque me toca, ¿eh? Vale, vale. Hola. Bueno, hola, ¿eh? Hola, perdón, ¿quién juga? Bueno, pues avui parlarem sobre Bob Marley. Brrch, buah, buah, buah. Adiós. Què fa? Bueno, que no fa gràcia, eh? Bueno, calleu, va. Oh. El 6 de febrer del 1945 va néixer Robert Nestor Marley a Jamaica. Bueno. En el 1966, Bob Marley es va casar amb Rita Anderson. Van tindre problemes i se'n va anar a viure amb la seva mare uns mesos. Ell i dos amics seus, Bunny i Peter, van fer un nou grup, The Wailers. Et toca tirar. Ah, va, espera. A veure, el 1980 van fer una gira per Europa i van batre tots els d'existència. Puta camina. Boto, que era l'amic d'en Bob Marley, va morir per càncer el dia 11 de maig en l'Hospital de Miami. Va morir amb 36 anys. En el seu funeral van assistir el primer ministre i altres persones importants del seu país. I ara s'escolta una cançó de Bob Marley. I ara ficaran més forta. Bob Marley li van trobar uns 42 espècies diferents de piojos. Això era com un zoo, tio. En Peter, sí, sí. Pues era en zoo de Bob Marley, eh? Tenim 42 tipus de polls. Tenim polls de Salamanca, però, polls... Però, tu, o sigui, imagina't, però que asco! És que però que fort! Com serien els polls els altres? Que aquí hem de posar un mentiró, no perquè... Diguis, eh? Aquestes... Us he dit els porros, el Bob Marley? No us ho enterat. Ah, sí, el Bob Marley, valen, els seus concerts, tenen uns bidons als costats plens de porros fins dalt i donen els seus concerts dalt tirant. Ah, i una altra cançó? Ah, pues, posa-la. I'm on the rock, and then I take a stop. Bueno, pues ja, aquestes dues cançons... De Bob Marley. Les hem... aquestes dues cançons de Bob Marley... Hola, sóc que estic molt sugus, tio. A veure, l'hem ficat per recordar que és ben... Un moment. Aquest no serà el micro, ja. Em trobo malament avui, eh? No, jo ara fumo un porro i punto. A veure. Roser, que estem a l'hora protegit. Llavors, ara parlarem del profe Amates. Papes, de mames. De l'IES Talassa. Un moment, papes, mames. Tot el que s'entra als nostres fills... Va, Roger, per favor. Pues mira, el profe de mates... Mira, Marlene, no et passis, guapa. Marlene, et dic que avui està d'un humor de perros. Només t'ho dic. I tu de hàmsters. Què dius? Aquí, tu, mira. A veure, el profe de mates, hem suspès tota la classe, menys 4 persones. Tontos. Sí. I quan sou a la classe? I som uns 30. 30. Tontos. 30? N'hem provat 4 persones. Tontos. Què dius? Aquest profe, fora. Els hem de queixar tots al director. I no és l'únic grup. I no és l'únic grup, eh? A més, posa partes per res. Heu estudiat? Tots els que estigueu escoltant del Talassa... Farem una manifestació el proper diumenge a les 12 del migdia. Ah, i que sapigueu que dijous que ve no hi ha vaga, al final. Sí que hi ha. No hi ha vaga. Sí que hi ha. Que hi ha vaga, guapa. Que no, que la tenim examen i mai clar que no. Que sí que hi ha. Que sí que hi ha vaga. Que sí que hi ha. Tu no fas vaga, jo sí que faig vaga. Jo també que me la faig. Si hi ha vaga no faig, no? Que sí que hi ha vaga. Que sí que hi ha vaga, co. Que vale, tinc mis exàmeres. Ah, és que, ai, no me'n recordo. Abans m'ha dit el Marc. El Marc, ara hauré d'estar aquí parlant amb nosaltres, ja. Quin Marc? Quin Marc? És ell, és el Marc, eh? Ah, vale. El Marc s'ha quedat flipant. M'he quedat. Vale. No tinc cap imatge invisible, de moment. Per sort. Bueno, ei, que s'acosta el Nadal, eh? Ja, bueno, després... No, encara falta. Ah, sex o no sex? Què? Sex o no sex? Bueno, després ho diran. Bueno, em deixeu acabar, per l'amor de Déu, home. És que no em deixeu... Ai, no sé, vaig igual. Mira, però tenen que estar a Nadal. Ja s'acosta a Nadal, vale? I la setmana que ve tinc moltes sorpreses per dir-vos a tots, però la setmana que ve. I després, que abans he dit, que abans he dit que tenim un correu, però he dit el correu, vale? I tot el rato que tenim un correu, i això, ara sí que us el dic. Teniu un correu per la vostra disposició, pel que vulgueu, per consultes privades o no privades, per enviar peticions, vamos, pel que voleu. Si voleu que us enviem l'horòscop de la Bravo, us l'enviem. I el tarot els... Pedro. També. També tenim el tarot de la Bruja Lola. Poseu-vos a internet tarot Pedro. Poseu una pregunta i us la respon. Deixa'm acabar. Doncs, i també els informatius. Però el correu és digui, com es digui, @gmail.com. Repeteixo. G de gato, eh? Sí. Digui, com es digui, G de gato, @, que és aquella amb un caracol. Gmail.com. gmail.com, eh? Què anava a dir? No ho sé. Tot lo cae. Tot lo cae. Què fas? Ah, és veritat, el temps. Ai. Bueno, adéu. Sabeu què passa? Si us agrada la cançó de Bob Marley, que no es deia Bob Marley, es deia Robert Nestor Marley, escolteu-la, que hi ha moltes. I passem als informatius de dir com bye, es diu. Bye, bye. Ciao. Benvinguts als informatius de dir com es digui. Comencem els titulars. Prous forats en els calçotets. Es va posar un supernom. Pres per donar-li de menjar a la seva nòvia. Ofereix el seu àlbum de divorci. I comencem amb la primera notícia. Prou de forats en els calçotets. Sempre passa que tothom té algun forat en els calçotets. Per què? Doncs un kit de reparacions de calçotets a... Ha donat aquella alegria a tots els calçotets desfilats i slips. Per a aquelles persones que sempre van amb els calçotets foradats i que podien tenir forats i que a la vegada són sumament tacanyos, però com que d'aquesta gent n'hi ha molta... Mm. Hola, Irene, també està aquí la Irene amb mi. Doncs han tret aquest superkit que només val $9.99 als Estats Units. I es pot comprar... És molt, no? No. No, 9.90. Ah, no, clar. És un kit que pot reparar els calçotets en qualsevol moment. Bueno, està bé. I es pot comprar a qualsevol botiga. Es va posar un nom super... Bueno, es va posar un supernom. Un adolescent va canviar el seu nom a Fantàstic, Más Rápido que Super, El Hombre Araña, Batman, o a Hulk, Flash, Combinados i un altre nom que no sé com es pronuncia. El fantàstic... És molt friqui. Sí, el Fantastic Fanter de Superman, Spider-Man, Batman, bueno, Hulk and the Flash Combinate, és aquest el seu nom, es solia... Diu, no, es deia... Jorge Graf, vale? Ara té 19 anys, bueno, és als Estats Units, evidentment, aquest friqui és allà, vale? I el tràmit l'ha fet per internet i només li ha costat $16 canviar-se el nom per un fantàstic nom. Només $16. Ah, jo no em canvio el nom per $16. Jo em ficaré un altre nom, ara. El Supermicro. Pres per donar de menjar a la seva nòvia. Als Estats Units, un home va ser... Bueno, va anar per permetir que la seva nòvia mengés del seu plat. Un home va... Bueno, vale? Va entrar amb la seva nòvia a un restaurant d'aquells de... Bueno, de com es diu? Bufet lliure, vale? I de, bueno, d'això. I la dona, la seva nòvia, menja del seu plat unes quantes vegades, vale? Però el que pili, fiques d'allà. La va permetre i llavors el van detenir i va anar a comissaria. Perquè l'home només va pagar el seu plat, vale? És, o sigui, que jo flipo. No va exigir que li abonin els dos, era un esmorzar, i va exigir que ell només volia pagar un, ja que la seva dona havia menjat del seu esmorzar, vale? Que no havia demanat un plat especial per ella. Ai. I la notícia, l'última d'avui, és un fotògraf italià ofereix els seus serveis per registrar el teu divorci. O sigui, si tu, per què no, no? O sigui, si tu et vols divorciar, vols que un fotògraf vagi fent fotos, a mesura que et discuteixes, et baralles, i t'enfades amb la teva dona, ell va, i sense, bueno, sense cap exigència... Veiem béns, la gent està fatal. S'avorreix i el que fan és això. Doncs això, un fotògraf italià et fotografia el divorci, i així, quan a cap de 15 anys, tindré un moment que li vas pagar amb el bolso al teu marit. I fins aquí són les notícies de Digui com es digui. I ara passem, després d'aquests informatius cutrits als xitxeros, amb el Jaume, que avui no estàs sol. Jaume, tens la Irene. Hola, bona tarda. Home, sí que estic. Ets una traïdora. Bueno, és que... Em sap greu. No tinc paraules. Una traïdora. En Jaume, em sap greu. És que estimo més el... És que... No és broma. No t'estima, Jaume. Yeah. No t'estima. Em té por. No, I tant que tinc por. Ens vam casar ahir dimecres. Sí. Tots ens vam casar ahir la nit. Aquí, i la Iaiza, que t'has divorciat o alguna cosa. Però no ho diguis, home! He fet els cuernos. Ui, perdó. Bueno, comencem o què? Bueno, això és un cachondeo de amores, no? Sí. Bueno, comencem o què? Sí! Sí. Pues, va! Bueno, avui parlem de la Amy Winehouse. Eh? La Winehouse. La Winehouse. Ei! Perdón. La boda no és el que... Win, boda, no. Boda. Qui és boda? Com es diu boda en català? Boda? Boda. No has dit boda? Casament. Això, casament. I com es diu aquesta? Amy Winehouse. No, Amy Winehouse. Amy Winehouse, no Winehouse. Saps com? Jo he dit Winehouse, tio. Amy Winehouse. Escriu Winehouse. Tinc un problema greu. No sé pronunciar el nou president dels Estats Units. Obama, tio. Sí, Obama sí, però no. Barack Obama. Barack Obama. Oh, m'ha sortit! Ahir no em sortia. Un premi. Gràcies. Oh, tinc molt mal de cap. Pensa que tinc febre. Bueno, Jaume, va. Sí, hombre, a tothom. Va. El pròxim 2 de desembre publicarà una caixa d'edició limitada dels dos últims àlbums i interpreta algunes de les noves cançons. En acústic. No em feu riure, home. Pobre nen. Abans, farem una foto, perdó, li farem una foto amb la cara de por i la penjarem al blog de... No. Per això fas por, Jaume, perquè fas aquesta cara de por i fas por. Entreu a casaljovestiana.blogspot.com i podeu trobar tots els programes de ràdio que hem fet, o sigui, des de l'1 fins ara, que portem 4, no, ja? Sí, 4. Mira, la setmana que fem aniversari, ja. Bien. Tenim un superpastís de 5 plantes per una planta per cada programa. Bueno, podeu entrar allà i trobareu fotos nostres, bueno... mil xorrades nostres, els programes, evidentment, i us penjarem una foto del Jaume Careta. De por. El però està darrere el vidre i nosaltres estem aquí parlant amb vosaltres. Té un mote, pagès, del poble de Lleida, Sant Joan d'Espí. Bueno, em deixeu continuar o què, tio? Esteu aquí de cachondeo avui, molt, eh? Continua, home, continua. Davant del director executiu de la seva discografia. El resultat va ser sensacional, diuen. Diuen. Diuen. Amy s'ha passat alguns mesos treballant a les cançons del seu successor Back to Back. Una vegada finalitzada la fase de creació, es va presentar amb una guitarra a la mà a les oficines de Universal Music Group. Allà davant, Luciana Gates, directora executiva del Cell, que no sé com es diu en català, va realitzar un miniconcert i la reacció de tan imminent... Que m'equivoco, que m'he equivocat. Bueno, no... És que no entén la seva lletra. Sí, això... És que la seva lletra, per entendre la seva lletra... Bueno, també com... deien... Ja l'hem patit, doncs. També deien que era molt bo a l'espectacle, ja està, no? Ei, sóc... No en detalls. Bueno, ara es dic el que t'agradava tu abans, Irene, RBD. Però molt abans, fa... Tres anys, guapo. Va, internet. Adéu, Kevin. Adéu, Kevin. Adéu, amic del... Adéu, Pere, Edu. Edu. Se'n van. Fa 3 anys, a mi no em toqui... A segon? A segon no m'agradava, guapo. A primer! A segon diu que no, A primer d'ESO! És més mentida. T'ho juro, però com és perquè a primer d'ESO m'agradava. A segon. Mira, tenim... Ai, que ens queda 2 minuts. Pues va! L'agenda! És que... Va ser l'agenda o què? Digues un minut d'això, va, ràpid. Vinga, DVD de Great Hits serà l'últim disc del grup mexicà, que el passat mes d'agost anunciava la seva separació després de 4 anys d'èxit i després d'haver... Què fas? Van uns 15 milions de còpies en tot el món. Ja es coneix el conegut d'aquest àlbum en antològic de RBD. El llançament d'aquest CD en Latinoamèrica serà el 25 de novembre. Jaume. No em rieu, tio. Oi, és? Bueno, ara passem a l'agenda. Va, tio, un pagès, aquesta. Joder, tio. Va, fes l'agenda. L'agenda, va. Què en saps de drogues? És una activitat destinada a tots els joves per parlar obertament per un professional. Coges. El dia 20. No? Ratlleu, tio, més. I sortir del bosc a Vertical dos Rius, el dia 15. És super fuerte. Super fuerte. Ja teníeu... Ja teníeu que haver agafat les places. A veure, ja. Cinefòrum, 13, una història de dues adolescents. No tinc el dia. Bueno, és el diumenge, aquest diumenge. Jo tampoc tinc el dia, avui m'estic aguantant com un campeón. Concurs de 5 estar, el dia 16. I videominut des de l'11 fins al 15, que és fer un vídeo amb el mòbil o algú, o amb la càmera digital, a... d'algú que digui de prevenció de drogues i de sang. Doncs pues no les trobem. Roger, vale? Què estàs fent? Si voleu més informació, truqueu al 933951997, que és el que són les joves. Vale, recordo. Vale? Recordo una altra cosa, us recordo un altre cop al correu, dir com es digui, @gmail.com, que és pel que vulgueu, sempre i quan no falteu al respecte. És un advertiment que, si no, us tornarem. I després també us dic que la pàgina... Durents, eh? Si voleu sentir-nos, si no ens heu pogut escoltar durant avui dijous, ens podeu escoltar a internet, a dir... Ai, a dir, com es digui. A casaljovestiana.blogspot.com o, si no, entren a Radio Tiana. Què més? Radio Tiana... Ja. Entren a Radio Tiana, eh? Fiqueu al Google, Radio Tiana, i sortirà. Jo vaig fer-ho així i va sortir. Perfecto. Ah, per cert, ah, sí... Han fet una marató o alguna cosa així. El què? Han fet una marató. A on? A on? Sí. No. Una cosa molt rara. Vés-te, que no. Tontera. Pues sortia una cosa molt rara, Estic en sèrio. No ho sé. Ai, jo ho miraré després. Ai, doncs. Ah, que si voleu escoltar una cançó, ens l'envieu en el correu que he dit al Roger, que no me'n recordo mai com es digui. Digui Jaume, @gmail.com. Sí, @ és aquella amb caragol, una G, una M, una A, una I i una L. Quantes vegades has dit que és un caracol? Moltes. Bueno, adéu. Ens veiem, no? Ja? S'acaba el programa. Adéu. Una sorpresa. Esperem a la setmana que ve. A moltes més sorpreses. I sobretot... Vinga, adéu. Recordeu que s'acosta el Nadal. Roger, no vagis. Però tu de què vas?